Pink Floyd. Dostępne już od 29 zł i 99 groszy. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 grudnia, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. W Sejmie ciąg dalszy prac nad prezydenckimi projektami ustaw o sądownictwie. Komisja Europejska proponuje reformę w strefie euro. Nie żyje Johnny Hallyday, legenda francuskiej piosenki. Sejm na początek. Tam drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. W czwartek Komisja Sprawiedliwości skończyła nad nim pracę. Przyjęto wszystkie poprawki zaproponowane przez PiS. W Sejmie jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko. Witam. Jak może przebiegać ta debata? No na pewno dyskusja nad projektem o Sądzie Najwyższym będzie burzliwa. Rozpoczęła się kilkanaście minut temu i już wiadomo, że opozycja w trakcie tego drugiego czytania będzie zgłaszała liczne poprawki. Będzie też wniosek o odrzucenie projektu w całości. A zapowiedź tego, jak może dziać się na sali, widać po słowach jednego z posłów Platformy, Roberta Kropiwnickiego. Tuż przed rozpoczęciem debaty apelował do prezydenta o wycofanie projektów o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Bo po tych ustawach Sąd Najwyższy będzie funkcjonował tak jak dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Nikt nie wierzy już w niezależność Trybunału Konstytucyjnego i tak samo będzie funkcjonował Sąd Najwyższy. Opozycja uważa, że oba prezydenckie projekty są niekonstytucyjne, ale nie zgadza się z tym wiceszef resortu sprawiedliwości Patryk Jaki. Te ustawy są zgodne z konstytucją i będą służyły obywatelom, a ponadto my w sprawie sądownictwa uważam, że tak naprawdę nie mamy nic do stracenia. Znaczy ja uważam, że gorzej być nie może. Bo jak mówi minister Jaki, polskie sądownictwo to jeden z najdroższych systemów w Unii Europejskiej, no a grzechem głównym wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowań. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Jutro zbierze się Komitet Polityczny PiS-u. Będzie rozmawiał o rekonstrukcji rządu. Ta powinna nastąpić przed świętami, tak uważa wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Adam Lipiński. Pytany o to, kto powinien zostać premierem, Mateusz Morawiecki czy Jarosław Kaczyński, mówi tak. Naszym naturalnym kandydatem jest prezes Jarosław Kaczyński, natomiast jakby prezes się nie zdecydował, no to najlepszym kandydatem jest Mateusz Morawiecki. A kiedy zapadnie decyzja? No ja sądzę, że przed świętami, bo nie ma sensu przedłużać tego stanu pewnego zawieszenia, to jest oczywiste. W poniedziałek o rekonstrukcji rządu i wyborach samorządowych rozmawiano na naradzie w siedzibie PiS-u. Komisja Europejska reformuje strefę euro, by ściśle ją zintegrować. Propozycje przewidują utworzenie osobnej linii budżetowej dla strefy euro oraz stanowiska nowego ministra finansów i gospodarki Eurolandu, a także powołanie Europejskiego Funduszu Walutowego na wzór MFW. Komisja zaplanowała reformę w taki sposób, by to jej rola została zwiększona kosztem metody międzyrządowej. Komisja zaproponowała na przykład przekształcenie funduszu ratunkowego dla krajów z problemami, które utworzyły państwa Eurolandu w czasie kryzysu, w Europejski Fundusz Walutowy, który ma się stać unijną instytucją. Komisja proponuje też utworzenie linii budżetowej dla Eurolandu w unijnym budżecie. To nie ma być osobny budżet strefy euro, zastrzega komisja, by rozwiać obawy krajów bez wspólnej waluty dotyczące Unii dwóch prędkości. Mają być też zachęty dla tych krajów spoza Eurolandu, które zdecydują się na reformy strukturalne. Tak mówił wiceszef komisji Valdis Dombrovskis. Powinniśmy wesprzeć wysiłki unijnych krajów, które zdecydują się, by dołączyć do strefy euro. Komisja zaproponowała też, by w 2025 roku utworzone zostało stanowisko ministra do spraw finansów i gospodarczych stref euro, ale ma on być jednocześnie wiceszefem komisji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Był jedną z największych legend francuskiej piosenki. Zmarł Johnny Hallyday. Miał 74 lata. Na wiadomość o odejściu Johnny'ego Hallydaya zareagowała z wyrazami ubolewania i żalu cała Francja. Szary zjadacz bagietki. Francja artystyczna i polityczna od skrajnej prawicy i Frontu Narodowego po socjalistów. Johnny Hallyday wydał płyty, które rozeszły się w nakładzie ponad 110 milionów sztuk, mówi krytyk muzyczny Olivier Cochin. Przez dziesięciolecia był obecny w życiu Francuzów jako piosenkarz, jako aktor w teatrze i w kinie. 30 tysięcy koncertów, 300 tournée i zawsze był blisko ludzi. Grał i śpiewał rock'n'rolla, muzykę pop i twista. Władze mówią o państwowym pogrzebie. Na znak żałoby ma dzisiaj zgasnąć wieża Eiffla. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jedna z sieci hipermarketów w Polsce jako pierwsza rezygnuje przed świętami ze sprzedawania żywych karpi. Ekolodzy walczą o to od lat, bo jak mówią, przetrzymywanie ryb, transport, a potem domowe ogłuszanie to niepotrzebny stres dla tych zwierząt. I właśnie to przy podjęciu tej decyzji wzięła pod uwagę sieć handlowa, mówi Marta Gregorczek z CWIF, organizacji zajmującej się poprawą warunków zwierząt hodowlanych.

J'ai flairé les coquines, mais elles se sont fanées. Une seule s'exprime au pavon de mon bouquet. Elle a mis de l'eau à tout ça. Elle a mis de l'eau dans tout ça. Ma fleur, mes fleurs, pour un baiser. Sur ta fleur, oui mes fleurs, pour t'embrasser. Et pas que tu fleuries. Je flaire et je respire par-delà les motels de mes vieux souvenirs. Toi seul as su me dire des mots tels quels. Elle a mis de l'eau dans tout ça. Elle a mis de l'eau dans tout ça. Jasmin, lys et lila, je flaire et je saisis. Au milieu de tout ça, moi j'ai cueilli. Oh, oh, oh, Laetitia. Głos Johnny'ego Holiday'a. Myślę, że tak jak i kilku dzisiejszych słuchaczy Tonacji Trójki, ja poznałem z rewii piosenek przygotowywanej przez pana Lucjana Kedryńskiego. Opowiadał o takich artystach jak Elvis Presley, jak Sylvie Vartan, tu przechodzę na Francję. No i tam gdzieś oczywiście Vince Taylor też się pojawiał. Z Francji parę innych nazwisk ukochanych przez pana Lucjana. No i obok Sylvie Vartan oczywiście Johnny Holiday. Johnny Holiday też. Rok temu dostałem od państwa piękną, kolorową pocztówkę. Było tam napisane, że państwo są na Tahiti i że idą na koncert Johnny'ego Holiday'a, który właśnie objeżdża całą Polinezję francuską i między innymi występuje na Tahiti. Państwo byli na tej kartce pocztowej tacy podnieceni, że idą i zobaczą jego koncert po raz pierwszy w życiu. Jak to czasami bywa, że trzeba pojechać aż tak daleko, żeby zobaczyć artystę, który tyle lat dla nas śpiewa. To teraz dopiero się pokłonię. Powiem, że dziś program realizuje Zofia Kruszewska, że przy telefonach czuwa Dariusz Pieruk. Ja się nazywam Piotr Kaczkowski i teraz dopiero poproszę o sygnał, ale mam prośbę. Proszę nie patrzeć gwałtownie na zegarek, to wszystko się zgadza. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Tydzień temu państwu powiedział na zakończenie, że niektórzy ludzie chodzą do siłowni, niektórzy uprawiają gimnastykę, inni biegają, a on, gdyby nie jeździł w trasy koncertowe, to już od dawna byłby starym człowiekiem. Napisali mi państwo, że w Krakowie było ładnie i ciasno. Natomiast ja mogę państwu powiedzieć, że w Bydgoszczy nie było ciasno, ale było czarownie po prostu. Tak piękny koncert dał zespół Jethro Tull, że no wszyscy chyba, ci co byli, poczuli się młodo. Jaki to jest jego sposób na utrzymywanie formy, bycie młodym? Posłuchajmy, jak on to powiedział. Well, some people go to the gym and, you know, or go running, and I think if I didn't go out and do concert tours, I would be a really old man by now. So it's my way of trying to keep young is do something that is mentally and physically demanding, and you know, I think. Bycie młodym to zajmować się czymś, co wymaga kondycji zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Taki sposób na życie zmusza twój umysł do ciągłej koncentracji i utrzymuje cię w dobrej formie. Miałem po bydgoskim koncercie, nie mogę powiedzieć 20 sekund, bo chyba tyle nie, ale może 18 sekund, żeby porozmawiać z artystą, i powiedział, że on w związku z 50-leciem Jethro Tull zamierza znowu objechać całą Europę i oczywiście zamierza przyjechać do Polski. Doskonale pamięta, że 20 lat temu to jeszcze dla niego była kraina nieznana, a teraz to po prostu jesteśmy zaprzyjaźnieni. To teraz cofnę się o jeden dzień, z niedzieli do soboty. Sobota, Warszawa, Progresja. Weißt du noch, wie's war? Kinderzeit, wunderbar. Die Welt ist bunt und schön. Bis du irgendwann begreifst, dass nicht jeder Abschied heißt, es gibt auch ein Wiedersehen. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Es geht kein Weg zurück. Es geht kein Weg zurück. Ein Wort zu viel im Zorn gesagt, ein Schritt zu weit nach vorn gewagt. Schon ist es vorbei. Was auch immer jetzt getan, was ich gesagt hab, ist gesagt. Und was wie ewig schien, ist schon Vergangenheit. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so geschehen. Ach, und könnte ich doch nur ein einziges Mal die Uhren rückwärts drehen. Denn wie viel von dem, was ich heute weiß, hätte ich lieber nie gesehen. Leben dreht sich nur im Kreis, so voll von weggeworfener Zeit. Deine Träume schiebst du endlos vor dir her. Du willst noch leben irgendwann, doch wenn nicht heute, wann denn dann? Denn irgendwann ist auch ein Traum zu lange her. Immer vorwärts, Schritt um Schritt, es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Die Zeit läuft uns davon, was getan ist, ist getan. Was jetzt ist, wird nie mehr so. Ach, wie könnte ich doch nur ein einziges Mal. Es geht kein Weg zurück. Was jetzt ist, wird nie mehr ungeschehen. Wie viel von der Zeit läuft uns, was ich heute getan ist, ist getrieben. Was jetzt ist, wird nie mehr. To Peter Heppner. Przyjechał, nie wiedziałem o tym, że to dopiero jego pierwsza w Polsce wizyta. 30 lat na scenie. No i jakoś po drodze nigdy nie było mu dane przyjechać do Polski. Ale koncert warszawski Progresji był przepiękny. I myślę, że artyście również się podobał, bo dziękował i kłaniał się i mówił, że nie spodziewał się. No nie spodziewał się, że paręset osób pod sceną będzie razem z nim śpiewać teksty, czasami niełatwe, i że będzie reagować po pierwszych trzech nutach od razu oklaskami, wrzawą. No tak sobie pomyślałem, przypomnę państwu. Przyjeżdżają różni artyści, tych koncertów naprawdę ostatnio jest bardzo wiele. No to z ubiegłej środy. Z takiej samej krótkiej tonacji. Mówiłem państwu wtedy o trzech koncertach. Nie wiedziałem, że uda mi się być na wszystkich trzech, bo oto jeszcze dzień wcześniej, w piątek w Warszawie, w Stodole. A no właśnie. I to jest ta chwila, kiedy mogę spełnić państwa zamówienia, sięgnąć do tego pierwszego nagrania Trzech Zapałek, które zostało zrealizowane w Warszawie w klubie Riviera Remont 1982 rok. Specjalnie dla sobotniej popołudniowej zapraszamy do Trójki. Utwór nagrał Piotr Nagłoski. Zobaczyć twoje oczy, druga, by zobaczyć. Ten utwór poznali Państwo półtorej doby po nagraniu. Nagrany w Warszawie w klubie Riviera Remont w czasie koncertu grupy TSA w 1982 roku. W czwartkowy wieczór, a w sobotę, w sobotniej popołudniowej zapraszamy do Trójki, już odtworzony, trzy zapałki. Pytają Państwo, ja nie powiedziałem nawet, że adres jest czynny, jest. Korzystam ze skrzynki audycji Minimax, a więc adres brzmi minimax@polskieradio.pl. Pytają Państwo, czy jedna druga zespołu Wolfsheim też wypadła dobrze. No teraz dopiero otworzyłem, ale już wszystko zdążyłem Państwu powiedzieć. Jeżeli chodzi o Jethro Tull, nie znam. Też Państwo pytają, nie znam rozkładu jazdy. Wiem, że w przyszłym roku będzie miał jakiś koncert w Czechach albo na Słowacji. To wiadomo, że to będzie wtedy najbliżej nas, ale czy będzie miał koncerty w Polsce i ile ewentualnie? Nie, tego nie wiem. Wracając do jego słów, co powoduje, że on ma tyle siły, tyle energii? Takie pytanie zadałem bardzo dawno temu, 20 lat temu, Eltonowi Johnowi. I przypomniało mi się, że on odpowiedział podobnie. Powiedział tak, na proste pytanie, zdradź sekret swojej energii. Powiedział, myślę, że mam ją po matce. Z wyglądu jestem bardziej podobny do ojca, ale naturę, a szczególnie energię i pewien rodzaj uporu odziedziczyłem po mamie. I get that from my mother, I think. I always thought I was like my father, and maybe physically I'm more like my father than my mother. But as the years pass, I realized I get my stubbornness and my energy from my mother. She's always mama przekroczyła 70, ale bez przerwy jest czymś zajęta. To szoruje podłogę, to zamienia dom, to gdzieś co chwilę wyjeżdża. Tak jak ona, lubię ruch, lubię pracę. Ciągle ktoś mnie pyta, kiedy odpocznę, prosi, bym zwolnił. A ja pytam, dlaczego? Ja lubię pracować. Wakacje owszem, ale tylko po to, by podładować akumulatory do dalszej pracy. Przypomniało mi się to zdanie również wczoraj, gdy przyszła wiadomość o tym, że mama Eltona Johna zmarła, miała 90 lat. On tak ładnie, on dał znać swoim sympatykom, że odeszła jego mama i że życzy jej dobrej drogi, dobrej podróży. Pomyślałem sobie, przypomnę Państwu to jedno jego zdanie z przeszłości. Jest punktualnie w 16:30. No, troszkę Państwa zaskoczę, odtwarzając utwór, którego, kto wie, być może nie słyszeli Państwo. Jeżeli to młode pokolenie w tej chwili odbiera tonację Trójki, to mogli Państwo tego nie słyszeć nigdy. Nagranie z 1938-39 roku. You would bring me a key from Gettysburg. Son, I brought some silver. Son, I brought some gold. Son, I brought some everything. Key from Gettysburg, Lord. I brought it. Yes, I brought it. You would bring me a key from Gettysburg. Here come his mother. Mother, did you bring me silver? Mother, did you bring me the gold? What did you bring with your mother? Key from Gettysburg, Lord. Yeah, I told it. You been bring me and keep on gathered before she brought it to. Son, I brought some silver, son, I brought some gold, son, I brought some everything, keep on gathered for, Lord. I brought it, yeah, I brought it. You been bring me and keep on gathered before, tell them what you brought now. Here come a so-called friend, a so-called friend, the best place you want to see, in, not out. When you're out, you shake a so-called friend's hand, you can't tell what it's all about. But when you get in, that's the place a so-called friend want to see you in, and hear what he asks his so-called friend. Friend, did you bring me silver? Friend, did you bring me the gold? What did you bring me, my dear friend? Keep them together, so long. What did you bring? What did you? What did you bring me to keep from gathered for? Hear what they said. I never brought you no silver, never brought you no gold. Just come by to see you. Hung up in the gathered for, Lord. I thought it, yeah, I thought it. You would come see me, hang up in the gathered for. Sięgnąłem dzisiaj po ten utwór, bo z Państwa korespondencji często wynika, że no tak, jest to nowe pokolenie. O tym rozmawialiśmy i dla tego nowego pokolenia, czy może jeszcze nowszego pokolenia, chciałbym od czasu do czasu przypominać różne utwory, różne kierunki muzyczne, które były ważne. Państwo chcieli na początku, żeby to była taka przygrywka do 50. rocznicy audycji Minimax, która za 8-9 miesięcy i nawet ułożyli mi plan, że gdyby tak co tydzień jeden rok. Nie, tak się po prostu nie uda. Ale te ważne utwory na pewno pomieścimy. Nie wiem, czy będzie ich wystarczająco dużo. W końcu te 50 lat muzyki, jeżeli przyjmiemy nawet, że 3, 4, 5 nowych utworów się pojawiało w każdej audycji, to pomnożymy przez audycji 15 tysięcy. Państwo już chyba liczyli, ile tych utworów nowych było. Więc przeważnie one były istotne, chociaż może nie ponadczasowe. Gdy Robert Plant i Jimmy Page słuchali tego przed chwilą tworzonego nagrania, artysty, a był nim Led Belly, nie było wśród nas już 20 lat. On zmarł w 1949 roku, dokładnie 6 grudnia. Nie był bardzo dorosły, ale wtedy chyba ludzie po prostu żyli krócej. Urodził się w 1888 roku i gdy szukano i nagrywano te dźwięki, to on, no, trzeba też powiedzieć o tym, on był wtedy w więzieniu i tam zastał go taki badacz bluesa i tam go nagrał. Po prostu nie wiem, czy w jego celi, czy też naczelnik się zgodził, żeby na chwilę przeszedł do ogólnego pomieszczenia, tam gdzie rejestrowano muzykę. Led Belly, Robert Plant, Jimmy Page, no i ten Gallows Pole. Ale oni i tak mówili, że to jest tradycyjny utwór i oni go sami zaaranżowali. Teraz będzie nagranie, jedno z takich najważniejszych i ono się pojawia co roku o tej porze, przynajmniej raz, właśnie teraz. Data 5 dzień grudnia 1980 roku. Jeżeli powiem, że to był piątek, to niektórym już tytuł się wyświetli od razu. Piątek i było to w San Francisco w Teatrze Warfield. Na trzech krzesełkach, tak, na trzech krzesełkach usiadło trzech gitarzystów. Jeżeli są Państwo w tej chwili w pracy, jeżeli są Państwo czymś zajęci, to proszę poświęcić radiu pierwsze dwie minuty, bo potem wiem, co się będzie działo na ekranie komputera w studiu. Tam się wyświetli parę dziesiąt listów od państwa, w których treścią będzie takie zdanie. Co to było? Co to za cudo? A no właśnie. Aldi Meola, Paco de Lucia i John McLaughlin na koncercie trzech genialnych gitarzystów na trzech krzesełkach. 5 grudnia 1980 roku. No i ten moment, gdy z publiczności ktoś, i to Paco wspominał później, ile to dało siły, ten jeden okrzyk, to druga minuta utworu. A potem, a to już jak będą państwo chcieli. Przenieśmy się w czasie. No i oczywiście dostałem 1053 listy dotyczące tego utworu. Państwo pamiętają pierwszą prezentację w Radio Kurierze w 1981 roku. Ja tę płytę przywiozłem w maju 81. Wszędzie jest napisane, że ona ukazała się w sierpniu. Stanowczo zaprzeczam tej informacji. Musiała się ukazać wcześniej, bo inaczej skąd ja bym ją przewiózł w maju 81 roku. John McLaughlin, Aldi Meola, Paco de Lucia. Paco nie ma z nami już 4 lata prawie. Zauważyli też państwo ten brak. Mam jeszcze nagranie z nowiusieńkiej płyty, ale ona wspomina Roya Orbisona, artysty, który odszedł w 1988 roku, dokładnie 6 dnia grudnia. To jest taka moda teraz, żeby wszystkie stare, piękne utwory nagrać jeszcze raz, tak jak artysta zaśpiewał, ale żeby towarzyszyła orkiestra. No, efekt jest różny. Proszę posłuchać. Sweet dream, baby. Sweet dream, baby. Sweet dream, baby. How long must I dream? Dream, baby, got me dreaming sweet dream. No i tak to brzmi na tej. Tam są wszystkie słynne utwory Roya Orbisona. Mogą państwo sobie sprawdzić Roy Orbison z orkiestrą symfoniczną. To cały program, jaki dziś się pomieścił w tonacji trójki. Musimy kończyć za 8.15. Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się i wszystkiego mikołajkowego dobrego dla państwa. Autopromocja. Święta bez granic 2017. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na następną licytację. To już w piątek, a tym razem będę miał dla państwa partyturę oraz batutę z autografem Jerzego Maksymiuka, koszulkę z podpisami Marcina Gortata i jego kolegów z drużyny Washington Wizards, rzeźbę Ryszarda Piotrowskiego, specjalny zestaw od zespołu Deep Purple oraz jazdę samochodem rajdowym z Kajetanem Kajetanowiczem. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Aleppo. Do usłyszenia zatem w piątek po godzinie 16:00 Kuba Strzyczkowskim. Więcej informacji na stronie świętabezgranic.pl. Wyłącznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Autopromocja. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Każdą wolną chwilę spędza, jak mówią turyści, w plenerze. Wybiera szlaki w różnych częściach Polski i zawsze są to wyprawy udane, z których przywozi zdjęcia i notatki. Mogłaby już z tych materiałów powstać książka. Niedawno Wiesław Piegat, mój dzisiejszy gość, wrócił z Ponidzia i jak zwykle nie żałował wyboru trasy. Co cię tym razem tak zafrapowało na szlaku?